Добры вечар. У Менску 22 гадзіна, у эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі серады, а нашым госцем будзе праваслаўны святар з горадні Мікалай Гайдук. За тое, што ён адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні службовым асобам і будуць судзіць. У бліц-аналізе палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі каментуе заявы пасла Расіі ў Беларусі Аляксандра Сурыкава, які сярод іншага выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні адзінай валюты Беларусі і Расіі. У цыкле «Чэрвень з Быкавым» Наталя Грынкевіч, сёлетняя выпускніца Беларускага гуманітарнага ліцэю, чытае прыповесць «Кошка і мышка». Все гэта пазней, але найперш крыху пра надвор'е. У сераду на большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, шмат дзе моцныя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 15 до 22 градусаў, на паўднёвым усходзе да 25. І зараз пераходзім да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Франак Вячорка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Францыя заклікае Раду бяспекі ААН ухваліць больш жорсткія санкцыі супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада і прызнаць мірны план міжнароднага пасланніка Кофі Анана абавязковым да выканання. Як мы паведамлялі, ўлады Сырыі заявілі сёння, што пасля тыдня баёў узялі пад поўны кантроль горад Хафа на поўначы краіны, выцесніўшы адтуль, як яны выказаліся, групы ўзброеных тэрарыстаў. Намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях Арвалацу заявіў, што Сырыя знаходзіцца ў стане паўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Расія і США абмяняліся абвінавачваннямі. Дзярждэпартамент США абвінаваціў Маскву, якая працягвае пастаўляць зброю рэжыму Башара Асада, у тым, што гэтым яна спрыяе эскаляцыі канфлікту ў Сырыі. У адказ міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў абвінаваціў Вашынгтон у пастаўках зброі сырыйскай апазіцыі на барацьбу з праўладнымі сіламі. За 15 месяцаў сутычак у Сырыі загінулі каля 14 тысячаў чалавек. У Расіі паўторна дапыталі апазіцыянера Алексея Навальнага. У яго запатрабавалі даць узор почырку, аднак ён адмовіўся, спаслаўшыся на статус сведкі. Таксама дапыталі Сергея Удальцова. Следчых цікавілі крыніцы яго даходаў. Учора ў следчым камітэце, нагадаем, былі шэраг расійскіх апазіцыянераў. Усе яны праходзяць у якасці сведак у справе аб беспарадках падчас акцыі 6 траўня. У кватэрах апазіцыянераў прайшлі ператрусы, былі канфіскаваны электронныя базы звестак, камп Утарная тэхніка, а ў Ксеніі Сабчак больш за мільён еўра. Суд у Тунісе сёння прысудзіў экс-прэзідэнта краіны Зінаэля Бедзіна Бен Алі да 20 гадоў турмы, завочна. Бен Алі прызнаны вінаватым у падбухторванні да гвалту і забойстваў у сувязі з падзеямі летась, калі ў выніку масавых хваляванняў прэзідэнт быў скінуты і ўцёк у Саудаўскую Арабію. Раней Бен Алі ўжо быў асуджаны ў сукупнасці на 66 гадоў зняволення за растрату, карупцыю і кантрабанду наркотыкаў. Некалькі дзён таму былы дыктатар Егіпту Хосні Мубарак трапіў у кому пасля таго, як быў асуджаны да пажыццёвага зняволення. Польскія праваахоўныя органы строга пакараюць заўзятараў, якія ўдзельнічалі ў беспарадках у Варшаве ў аўторак. Вінаватыя будуць дэпартаваныя, заявіў журналістам міністр унутраных справаў Польшчы Яцак Чахольскі. У аўторак перад пачаткам гульні зборных Расіі і Польшчы ў Варшаве адбыліся сутычкі паміж расійскімі і польскімі заўзятарамі. Паліцыя затрымала каля 200 чалавек, якія ўдзельнічалі ў беспарадках. Такі быў выпуск навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце свабода.орг.